l'informateur des boss. Azana Doya Diamant. Ça c'est Bana System. Telema Kumpanda, Tobina Rumboyo. Koboyate loge Zalinango Demba. Nalina Kamotola Ezala Ponali Pekananga. Mwali solo nalito yo. Wana o tengande na sirans. Zoto nanga e komi asire. Mama e Ani wango Gwanoa Tomba na yo e Kumpanda e Fumu wala habenga. Nazali lokola Moto ye kwiti aluka na ye se kopo. Moto ya maladi aluka na yese monganga. Dokotoro seyo Vincent Kuli Kuli Vincent Dinasta Ola mwisinga kumpanda. Na mona yongo ya Silas na ningana kate. Sekele na yo alibala. Na bomba ngoloko lepe mena kene gango na seya mabele. Eloje, tianga pipa yo lingi. Eloje, etanga pipa yo lingi. Ata na wenze, moto somba te ayoe. André Teti, ya mama Julie. Docteur Chamala. Kolela nanga yawa eza koko mate. Eske payo zali elonjo za koyo kangai. Lopango e nanya kokoto. Funguleza na maboko mayo. Banda yo kende batwa derenye zipa. Nanya kolongo lango nanda kona ye. Yaba kisha na Luanda. Oko lela nga ye ye ye ye papa ye. Oko lela nga mokolo na kokende. Bana nanga na maboko ya mbandate. Oko luka nga ye. Jipe kisi l'ingénieur. Wefeble na yo na ebi oko luka nga. Iko zala trota nga na maboko ya manda. Oko luka nga ye. Yakalo, papa na pres mukindi. Pa Freddy Mbengi. Jipe Mbengi na Canada. Omer Vumisa. Mon général Amisi Tangoufo. pitulana. Amanda Magilou, Jassy les presses. Ma que malauca. Letis Madilo Coco M. Déranger Vinayo, batte la banane, qu'au baby sa tête, maman bien.